Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah cennetine koysun. Cennete gidecek amelleri işlemeyi, cennette cemalini görmeyi ve ebedi cennette kalmayı hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'ye kulluktur. Bu kulluktaysa Allah Azze ve Celle yarın kıyamet gününde ben bunu bilmiyordum veyahut benim bundan haberim yoktu, ben bunu duymadım diyemeyeceğimiz her meseleyi teker teker bizlere izah etmiştir. Ve Allah Azze ve Celle bir kavme Resul göndermeden azap edici değildir kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir amel nasip etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın kardeşlerim. En son akide derslerinden nezir, inabet, huşu, hudu meselelerini incelemiştik. Ondan sonra meleklere imanda kalmıştık. İnşallah bugün oradan devam edeceğiz. Kardeşlerim, iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik olması hasebiyle iman şube şube, küfür şube şube, İman salih amellerle artar, masivelerle eksilir. İmana taalluk eden birçok konular vardır kardeşlerim. Bunlardan birisi de meleklere iman babıdır. Melekler Allah Azze ve Celle'nin gayb alemindeki mahluklarındandır. Lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardandır. Yemez ve içmezler, erkek ve dişilikle vasfedilmezler. Allah Azze ve Celle'nin onlara emrettiği değişik suretlere girme ve değişik şekilde güçlere sahiptir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah melekleri nurdan, cinleri ateşten, Adem'i ise topraktan yarattı demiştir. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cinleri nurdan yaratmış ve onları kendi takdir ettiği ilmi bir şekilde onlara verdiği emirleri yerine getirirler. Kardeşlerim, vahyin iniş zamanlarına gittiğimizde Mekke toplumunun öyle pislikleri vardı ki Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi birleyemiyorlar ve Allah'a türlü türlü şeyleri eşler koşuyorlardı. Haşa, melekleri Allah'ın kızları, cinleri ise Allah'ın oğulları olarak görüyorlardı. Ve cinleri yalancı, günah işleyen, melekleri ise günah işlemeyen, masum olarak görürlerdi. Ve Allah Azze ve Celle'nin Resuluna iftira atarak ne malum ona cinlerin haber getirmediği diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı haşa yalancılıkla, mecnunlukla suçlamışlardır. Vallahi Azze ve Celle önce Necim suresinin 3-4. ayetlerini, yani o nefsinden, hevasından konuşmak sadece bizim getirdiğimiz vahyi ilka eder ve akabinde Vaka suresinin ona levh-i mahfuzda temiz olanlardan, yani Ruhul Kudüs, Cibril'den başkası dokunamaz buyurmuştur. Kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. İsimlerini bilmediğimiz meleklere genel olarak, ismini ve görevini bildiğimiz meleklere ise ayrıntılı bir şekilde inanmamız gerekir. Allah cehaletimizi götürsün, bizlere ilim nasip etsin. Meleklere iman kapsamına bir takım hususlar girer kardeşlerim. Birincisi varlıklarını tasdik etmek. İkincisi insanlar ve cinler gibi onların da Allah Azze ve Celle'nin kulları ve mahlukatı olduklarını, Allah'tan emir aldıklarını, mükellef olduklarını ve sadece Allah'ın onlara güç verdiği şeylere güç yetirebileceklerini ispat ve kabul etmek gerekir. Üçüncüsü ise vazifelerine ve niteliklerine inanma. Dördüncüsü onları sevip takdir etmedir. Beşincisi ise kulun onlarla ünsiyet bulması. Böylelikle kul Allah'a ibadet etme hususunda kendisiyle ortak olan başka bir takım varlıkların da bulunduğunu ve Allah'ın bu varlıkların eliyle yardım indirdiğini bilir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Gelen naslara şöyle bir baktığımızda, kiramen katiplerini düşünün, hafaza meleklerini düşünün veyahut bir Ya Rab, Ya Rab dediğinde yardıma gelen meleği düşünün veyahut Allah'ın yeryüzünde dolaşan ve Allah için bir araya gelen toplulukları araştıran melekleri düşünün veyahut sabahla ikindi namazında hazır bulunan melekleri düşünün veyahut Abraş, Kel ve Kör kıssasındaki Kel'e Kel kılığında, Abraş'a Abraş kılığında, Kör'e Kör kılığında gelen bir meleği düşünün. Veyahut 99 kişiyi öldüren o insanın misalinde hakem olarak gelen meleği düşünün. Yani Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği, görevi yerine getiren birçok melekler vardır. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim hayırdan ayırmasın. Meleklerle bizleri güçlendirsin kardeşlerim. Bazı meleklerin isimleri gelir kitapta, sünnette. Cibril, Mikail, İsrafil, cehennem bekçisi Malik, Münker ve Nekir gibi bazı ismi olarak melekler de gelir. Bunların görev ve görev dağılımını Allah Azze ve Celle tayin etmiştir. Ve bunları ismen şerefli kılmıştır kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala meleklere çok çok değişik görevler yüklemiş. Bunlara baktığımızda demin de dediğimiz gibi zikir meclislerinde hazır bulunup Allah Azze ve Celle'ye seni anan şöyle şöyle topluluklara rastladık, onları mağfiret eyle demeleri veyahut peygamberlere gelen vahiy meleği Cibril'i düşünün veyahut kardeşlerim bulutları yönlendirme, yağmur yağdırma ve bitkileri yeşertmekle görevli melek Mikail görev meleğidir. Kanatlarını ilim talebeleri için açıp yayan melekler vardır. Dağların meleği Melekül Cibal vardır. Ana rahmindeki ceninlerle görevli melek vardır. Kıyamet günü sura üflemekle görevli melek vardır. Yani İsrafil. Kabirdeki iki sorgu meleği Münker ve Nekir vardır. Allah hepimizi kabir azabından korusun. Yine mescitte namaz vaktinin girmesini bekleyen, kimselere rahmet ve mağfiret dileyen melekler vardır. Kulu korumakla görevli hafaza melekleri vardır. Amelleri yazmakla görevli kiramen katibin melekleri vardır. Cennet ve cehennem ile görevli melekler vardır. Kulların ruhlarını kabz etmekle görevli ölüm meleği ve yardımcıları vardır. Arşı taşıyan hamele-i arş melekleri vardır kardeşlerim. Allah melekler ordusuyla yardıma mazhar olanlardan eylesin bizleri. Demek ki meleklere imanın birçok güzel sonucu var kardeşlerim. Allah-u Teala'nın yüceliğini, kuvvet ve hükümranlığını bilme, Allah-u Teala'ya insanoğluna gösterdiği ilgi ve verdiği değer sebebiyle şükretme, melekleri Allah-u Teala'ya karşı en güzel biçimde yerine getirdikleri ibadetlerden dolayı sevme. Demek ki bu da tasdik edeceğimiz, iman edeceğimiz meselelerden bir tanesi. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Geçmiş ümmetlerde birçok müşkülatlar vardır. Bunlardan bir tanesi meleklere düşman olan topluluklar vardır. Mesela Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e. Allah hepimize merhamet etsin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın kardeşlerim. Mesela Muhammed ümmetiyim deyip de Cibril'in yolu şaşırdığını, haşa, Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti diyen tayfeler dahi çıkmıştır. Onlar ne şaşırır ne de yanlış yere gider. Allah Azze ve Celle'nin emrettiği görevi ne yapar? Yerine getirirler. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Kardeşlerim, basit bir konu değil. İmani olan her mesele çok çok önemlidir. Bugün meleklere iman babını şöyle güzelce incelediğimizde ana maddeler vardır. Yemezler, içmezler, erkek ve dişilikleri yoktur deriz, değil mi? Ama kız olursa adını melek, erkek olursa Cibril, Mikail, İsrafil koyarız, değil mi? Var mı meleklerin erkeklik dişilikleri? Aman canım, bu isim ne olacak deriz ama hakikaten dişiliğine ve erkekliğine inanmıyorsak sorun yok, ama dişi ve erkek olduğu inancını taşıyarak koyuyorsak bunda hakikaten müşkülat vardır. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. İmanın bir şartı da kitaplara imandır kardeşlerim. Kitaplara imansa Allah Azze ve Celle'nin Nebi ve Resullerine indirdiği kitapların varlığını, bu kitapların Allah'ın onlarla gerçekten konuştuğu, sözlerinden bazılarının olduğunu, nur ve hidayet olduklarını, içerdikleri hususların hak ve doğruluğunu, gönderdikleri ümmetlerin onlara uymalarını ve içerdiği hususlarla hükmetmelerinin farziyetini kesin bir şekilde tasdik etmektir. Allah hepimize mağfiret etsin. Babamın adı Mustafa. Benim adım Hüseyin. Kardeşlerim, Cibril'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip İman nedir sorusuna Allah'a, meleklere, meleklerin getirdiği emanet kitaplara, kitabı sunduğu peygambere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna ve bir de ahirete iman babı vardır. Meleklerin getirdiği emanet Allah'ın vahyidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hiç kimseyle karşılıklı konuşmaz. Onun ya perde arkasında ya da gönderdiği melekle veya ilham yoluyla göndermiştir. Kardeşlerim, gelen vahiy ya sözlü olarak gelmiş ya da yazılı olarak gelmiştir. sözlü olarak gelene vahyi gayr-ı medlu, yazılı olarak gelene ise medlu denir. Yani hem medlu hem gayr-ı medlu. Misalen Allah subhanahu ve teala biz Nuh'a, İbrahim'e, Yakub'a, Musa'ya, İsa'ya, birçok peygambere vahyettik derken, düşünün Ankebut suresinde Allah Azze ve Celle Nuh Aleyhisselam'a 950 sene Resullük verdiğini söylüyor. Ama kendisinin bir kitabı yok. Fakat indirilen bir vahiy söz konusu. Vahyin iki parçası vardır. Bunların ikisi bir bütünü oluşturur kardeşlerim. Sözlü ve yazılı olarak bize zikredilen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a her ikisi de verilmiştir. Yani kitap ve hikmet. Yani kitap ve sünnet. Her ikisi de vahiydir ve her ikisi de Allah Azze ve Celle'den gelmiştir. Her ikisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış ve her ikisini zapt edip yazan da sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, isimlerini bilmediğimiz kitaplara genel olarak, isimlerini bildiğimize ise isimleriyle inanırız. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın indirdiği kitapların kesin sayısını ondan başkası bilemez. Bize bildirdiği Allah Azze ve Celle'nin Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı, İsa Aleyhisselam'a İncil'i, Davut Aleyhisselam'a Zebur'u, İbrahim ve Musa Aleyhisselam'a verilen suhuf ve sayfeler de vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ise indirilen Kur'an ve sünnet vardır. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Subhanahu ve Teala indirmiş olduğu en son Kur'an'la diğer kitapları da ne yapmıştır? Tamamen hükmünü kaldırmıştır. Çünkü diğer ümmetler kitaplarını tamamen tahrif ettiler. Hem manasını hem de yazılışını tamamen değiştirdiler. Hem kendilerinin kafir olmalarına hem de gelecek nesillerin kafir olmalarına sebep oldular. Allah hepimize mağfiret etsin. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım diyerek kıyamete kadar geçerli olan bu vahyi korumayı üzerine almış ve Kur'an ve sünnete baktığımızda özellikle sünnetin bir koruyuculuk yönünün olduğunu ve raviler zincirinin çok muntazam olduğunu ve günümüze kadar sünnetin çok güzel bir şekilde korunarak geldiğini görürsünüz. Allah hepimize güzel bir anlayış, güzel bir iman, güzel bir okuyup, güzel amel ve güzel akıbet nasip etsin. Şimdi Allah'ın kitabından kısa bir sure dinleyelim. Hem de imanımız biraz kat kat artsın değil mi? Allah hepimize mağfiret etsin. Kur'an-ı Kerim hakikaten gönülleri açan, gönüllere şifa veren, İnananlara bir rehber olan kitaptır kardeşler. Evet. Ben sizi Kurra'yla baş başa bırakayım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله evet, Allah razı olsun. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Kitaplara imanın birçok babları vardır. Bunlardan bir tanesi önceki kitapların tahrif olduğuna inanma. Bunun da birçok delilleri vardır kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'den önceki kitapların tahrif edildiğinin, değiştirildiğinin ve bu kitapların Allah-u Teala'ya nispet edilmesinin doğru olmayacağının birçok delilleri vardır. Rabbim hepimize mağfiret etsin, güzel birer anlayış versin. Dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle'nin en son indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim nazil olurken diğer kitapların asıl nüshaları hep yok olmuştu kardeşlerim. Onlar hep tahrif edilmiş ve sadece insanların elinde çevirileri kalmıştı. Yine bu kitaplarda Allah'ın sözü, tefsir, tarihi bilgiler, bizzat insanlara ait sözlerle birlikte hep karışmıştı kardeşlerim. Yine bu kitapların güvenilir tarihi, senetleri, zincirleri hep yok olmuş gitmişti. Tevrat'ın bölümleri Musa Aleyhisselam'dan asırlar sonra yazıya geçirilmiş. İncil İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltildikten uzun yıllar sonra yazılmıştır. Bu kitapların birbirinden farklı birçok nüshasının ortaya çıkması, bu nüshalarda nakledilen sözlerin, görüşlerin, olayların arasında çok çok farklılığın olması ve bu kitapların Allah Azze ve Celle ve yüce peygamberleri hakkında bozuk inançlar taşıması, bunların tamamen tahrif olduğunun delilleridir kardeşlerim. Bu konuda diğer kitaplara karşı bizim imani yönden takınacağımız tutum, tavır, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'den önce indirilen kitapların asıllarının Allah Azze ve Celle tarafından gönderildiğine ama onların tahrif edildiğine imandır. Bundan dolayı da şu anda mevcut olan Tevrat olsun, İncil olsun, bunlardan faydalanma, istifade etmek amacıyla bir Müslümanın bunu alıp okuması caiz değildir. Bu bir haramdır. Buna da delilimiz kardeşlerim, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabına sohbet ederken, Allah kendisine merhamet etsin, Ömer hemen oradaki İsrailoğullarının okudukları Tevrat'tan bazı nüshaları eline alarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a getiriyor. Ey Allah'ın Resulü, Rabbimizin ayetlerini okuyalım dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar kızıyor ki gözleri kıpkırmızı oluyor ve boyun damarları şişiyor. Ömer anlıyor ki büyük bir hata yapmış. Hemen diz çöküyor. Vallahi diyor, ben Allah'ı Rab, dini İslam, kitabı Kur'an ve seni de Resul olarak kabul ettim, iman ettim deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yumuşuyor. Vallahi diyor, kardeşim Musa aranızda olsa ve benim getirdiğime iman etmese andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olurdu diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bizler bu kitapların hepsinin Allah'tan geldiğini tasdik eder ama onların tahrif olduğuna ve asıllarını o insanların tahrif edip asıl nüshalarını yok ettiklerine inanırız. Evet. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmiş İsrailoğullarından size diyor bir söz naklederlerse onları ne tasdikleyin ne de yalanlayın. Eğer doğru çıkarsa yalanlamamış olursunuz. Eğer yalansa tasdiklememiş olursunuz buyurmuştur. Demek ki İsrailoğullarından nakledilen haberlere çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu haberlerden doğru olduğunu bildiklerimizi tasdik ederiz. Yanlış olduğunu bildiklerimizi yalanlarız. Kur'an ve sünnetin doğru ve yanlış olduğuna dair bir hüküm belirtmediği haberleri ise ne tasdik eder ne de yalanlarız. Rabbim hepimize hayır versin. Dindeki ölçü budur kardeşlerim. Kur'an'ı anlamada bazı yöntemler vardır. Yani uslup vardır, menheç vardır. Nasıl anlamalıyız? Önce Kur'an-ı Kerim'i menşe-i itibariyle, yani sahip olduğu kaynak itibariyle onun ilmine, Kur'an'ın nitelendirdiği vasıfları önce bir tanımak gerekiyor kardeşlerim. Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşu ve niteliği katiyetle insanlar tarafından ispat etmeye imkan veren nazariye teorilerinin hiçbirisi yine mümkün değildir. Yani Allah Azze ve Celle kitabında, kardeşin kırmızısını açın, o zannedersem sohbet içindeki sözlerini dile getirdi. Açın, açın inşallah. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğunu ve katiyetle insanlar tarafından ispat etmeye imkan vermeyen bir kitap olduğunu ve bu mevzuda kıyamete kadar inanan olsun, küfreden olsun, inniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz diyor. Hepiniz bir araya gelin. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğinden bir şüphe içindeyseniz, siz de o halde onun bin bir benzerini veya bir tek sure getirin. Bunu yaparken de Allah'tan başka ne kadar yardımcılarınız varsa hepsini yardıma çağırın. Şayet bu iddianızda samimi kimselerseniz iddianızın gereğini yapın diyor Bakara suresinde. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an'ı anlamada, Kur'an'a yaklaşmada en önemli ölçülerden bir tanesi budur. Yani ayeti kerimenin dikkat ederseniz anlaşılması gereken hitap ettiği nokta Kur'an'ın ilahi olduğunu ve bu Kur'an'ın ilahiliğinde eğer birinin inkar etme veya şüphe etme müşkülatı varsa, eğer tereddüt ediyorsan, Allah Azze ve Celle meydan okuyor. Sana diyor başkalarını da yardıma çağır, onlar da yardım etsinler. Ve bunun gibi bir sure, bir ayet, bir şey getirsin diyor. Demek ki kardeşlerim, bu ayetin siyakından da anlaşıldığı gibi orta veya küçük surelerden bir mislini getirin derken böyle bir yazı tomarını kastetmiyor. Bunun gibi birbirine ters düşmeyen emir ve nehiler manzumesi diyor. Mana ve içerik olarak aynen bir mislini getirin diyor. Eğer iddianızda samimiyseniz, eğer gücünüz de yetiyorsa, hem de Allah'tan gayrı ne varsa size yardım edebilecek onları da yardıma alın diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, bu açıktan açığa bir meydan okuma. Kur'an'ın ilahi bir kitap oluşunun ispatı katiyetle belli bir topluluğa, belli bir zümreye verilmemiş. Demek ki önce bunu yakalamamız gerekiyor. Ama öyle olmuş ki şu inandım diyen, Müslümanım diyen insanlar arasında Kur'an'ın ilahi oluşu hep atalarımızın, babalarımızın ilahi dediğinden olmuş. Ya gelin kız gideceğinde işlemeler yapmış, güzel bir kap yapmış, Kur'an içine koymuş. Veyahut birisi öldüğünde hemen başına gidilmiş veya cenaze evine gidilmiş, orada Kur'anlar okunmuş. Veyahut birisi cinlenmiş, onun sağ omuzu başına gidilmiş, ona ayetler okunmuş. Veyahut birisi korkmuş, kağıda yazılmış, boyuna asılmış. Veyahut yastık altına konmuş veyahut küçük hale getirilmiş, boyunlara asılmış veya bineklere asılmış. Halbuki bu böyle değil kardeşlerim. Kur'an'ın ilahiliğini kendi kendine bir ispat seyri var. Yani Kur'an kendinin ilahiliğini ispat ediyor. Kendi kendine bir ispat seyrini yapıyor. Ve bunun için Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetler var ki indiği zaman ondan sonraki devrelerde herkes kelimesi kelimesini anlamasına rağmen hitabı bir boşlukta duyarmış gibi hissediyor. Yani onu anlamıyor. Anlaması da bazen mümkün olmuyor. Defalarca okumasına rağmen mesela ey insanlar, eğer öldükten sonra dirilme hususunda şüphedeyseniz size açıklamak için bizim sizin babanız Adem'i önce topraktan, sonra da sizi bir nufteden, sonra nuftenin kana dönüşmesiyle kan pıhtısından, sonra yaratılışı belli belirsiz bir et parçasından yarattık. İstediğimizi belli vakte kadar rahimlerde durdururuz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra yetişip ergenlik çağına varırsınız. Sizden kimi ölür, kimi de bildiklerinden hiçbir şey bilmez bir halde gelip ömrün en fena dönemine kadar bırakılır. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Fakat biz üzerine suyu indirdiğimizde canlanır, kabarır ve her güzel çiftten önce nice bitkiler bitiririz diyor Hac suresinde. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Bu ayeti okuyan Müslümanlar manasını belki ilk zamanlar hiç anlamadılar. Ceninin nasıl teşekkül ettiğini, nasıl oluştuğunu belki hiç yakalayamadılar. Ama bugün Rabbim o kadar nimetler verdi ki, o kadar güzellikler verdi ki, bugün şu elimizdeki Rabbimizin bize sağladığı imkanlarla bunları az çok anlayan veya tartan duruma kadar geldik. Bakın o günde bu ayetleri okudular. 1400 sene yani 14 asır aynı ayetler okunmasına rağmen o insanlar bunu ne yapmadılar? Sadece de okuyup geçtiler. Belki anlayamadılar bile. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki Kur'an ilahi bir kitap ve bu ilahiliğini de nereden alıyor? Yine Allah'tan. Katiyetle bizim bunu savunmaya, müdafaa etmeye, teyitine ihtiyacı yok. Bilakis bizim yapmış olduğumuz iddiaları onunla ispat etmeye mecburiyetimiz var. Kur'an'ın bize ihtiyacı yok. Bizim Kur'an'a ihtiyacımız var. Allah hepimize mağfiret etsin. Bunu hakkıyla anlayanlardan eylesin. Öyle hallere gelmişiz ki bir kitaba imanı kavrayamayacak, anlayamayacak durumlara düşmüşüz. Ona öyle setler, öyle duvarlar çekmişiz ki bunu herkes anlamaz. Abdestsiz okunmaz. Buna yaklaşılmaz. Yanında ayak bile uzatılmaz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Öyle insanlar çıkmış ki her okuyan anlar, istediği gibi okur, bu böyle söylüyor, ben bundan bunu anladım diyen insanlar da çıkmış. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında, sahabelerin zamanında tebliğ ettikleri, insanlara ilk şey yaptıkları şey Kur'an okumaktı. Kur'an'dan herhangi bir ayeti okur veyahut onun Kur'an okumasını sağlar, ondan sonra o Kur'an'ın muhteviyatının ne olduğu meseleleri peygamberin sözüyle onlara anlatırlardı. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Bugün öyle hallere gelmişiz ki Kur'an-ı Kerim'in neden indiğini, muhtevasının ne olduğunu dahi anlamaktan aciz oluyoruz. Rabbim hayırdan ayırmasın. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den gelen insanların yönüne duruyor. Bir hac zamanı. karşıdan dört tane karaltı geliyor. Siz diyor kavminizin önde gidenleri mi, arkada gidenleri misiniz diyor. Onlar diyor ki şu ikimiz alimlerinden, şu ikimiz de hizmetçimiz diyor. Sizlere diyor Allah'ın kitabını okusam dinler misiniz diyor. Sesim net mi? Onlar da tabii diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim o günkü inen ayetleri onlara okuyor. Onların kalbi öyle yumuşuyor ki ertesi sene oraya 12, diğer ertesi sene ise 72 kişi geliyor. Ve Akabe beyatı böyle gerçekleşiyor. Ve ey Allah'ın Resulü sen çık yanımıza gel, biz seni kendi canımızdan dahi aziz tutacağız diyor. Yine bakıyorsunuz Habeşistan'da Habeş kralı Necaşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret emrini verdiği ve orada bulunan sahabeleri topluyor. Onlara sizin dininiz nedir diye sorduğunda onlar ne yapıyor? O günkü ezberlerinde inen sureler neyse ayetler Necaşi'ye onları okuyorlar kardeşlerim. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Allah Kur'an'ı nasıl vasfettiyse, nasıl nitelendirdiyse bizim o nitelikler etrafında Kur'an'ı umum çerçevesi için bir kaide ve uslup temin etmemiz gerekiyor. Bundan kastımız nedir kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhatabı inanan herkestir. Allah bizi onlardan yazsın. İnsan olarak inanan herkestir. Yine Kur'an'ın içerisinde bütün bu insanlara hitap eden, bu emrin muhatabı olan insanların muhtelif ırklarda yaratıldığını söyler ki, aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, Allah diyor Adem'i 8 çeşit topraktan yarattı. Kimi siyah, kimi kırmızı, kimi sarı, kimi de bunların arasında bir renktir. Kimi kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak, kimi verimli, kimi çorak diyor. Aynı zamanda bu da kardeşlerim, herkesin değişik değişik nedir? Anlayışı vardır. Ama her ne olursa olsun, Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılışını dillerinizin ve ırklarınızın değişik olması onun ayetlerindendir diyerek ve yine ey insanlar sizi bir dişi ve bir erkekten yarattık ve sizi aşiretler ve kabileler haline getirdik ki tanışasınız diye diyor. Demek ki vaka olarak gördüğümüz biz insanı Arap olarak, Çinli olarak, Türk olarak yarattık demiyor. Ama vaka neye şahit? Herkesin kendi dili var. Arap olarak yaratılmış, dili Arapça. Türk olarak yaratılmış, dili Türkçe. Çinli olarak yaratılmış, dili Çinlice. Yani Kur'an'ın muhatabı olan insanlar muhtelif dillerde ve ırklarda yaratılmış. Kur'an'ın muhatap edindiği, hitap ettiği topluluk sair kitaplar gibi illa bir zümreye inmiş bir kitap değil kardeşlerim. Yani sadece bir zümreye, bir İsrailoğluna veya bir şeye hitap etmiyor. Kur'an kıyamete kadar gelecek bütün umum insanlığa hitap ediyor. Öyleyse bizim Kur'an'a ulaşma vesilemiz ya Kur'an'ın kendi dilidir veyahut bizim ana dilimizde bizi ona ulaştıran vesiledir. Burada hangisi olursa olsun hiç önemli değil kardeşlerim. Bazen Kur'an okumayı tavsiye ederken bazı noktalarda durmaya çalışıyoruz. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Birisi ifrat, birisi tefrit dediğimiz yani aşırı gitme, geride kalma. Sırf bu meselede o kadar şeyler olmuş ki mesela birine gitseniz deseniz ki Ya der, bu Kur'an'ın 50 tane manası var. Herkes onu anlamaz. Yani Kur'an'ı öyle hale getirirler ki Kur'an anlaşılmaz, ona ulaşılmaz. Güya kendi zanlarınca onu istedikleri dile tasdik ederler. Halbuki Kur'an'ın büyüklüğü anlaşılmadığından, kimsenin anlamadığından kaynaklanmaz. Bir insan için bu adam fasih konuşuyor denildiğinde, güzel konuşuyor denildiğinde, o adamın konuşması anlaşılıyor demektir. Şimdi Kur'an'ı anlaşılmaz bir kitap gibi hiç kimse ona dokunamaz, hiç kimse onu anlamaz gibi tasvir etme, bu ancak şeytanın işine yarar kardeşlerim. Bu ancak Kur'an'dan uzaklaşma, Kur'an'ı hayattan çıkarma yöntemleridir iblisin. Ve öyle de olmuş. Bu gerçek hayattan çıkınca bu sefer inanan insanların gündeme getirdiği Kur'an bir hayat nizamı olarak gelmiyor. Nasıl geliyor? Bir kutsiyet olarak gündeme geliyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Burayı yakalatabildim mi kardeşlerim? Rabbim hepimize mağfiret etsin. Yani Kur'an bir hayat nizamı olarak gündeme gelmiyor. Siz onu anlamazsınız. Bunun birçok manası var tipinde yaklaşıyorlar. Ve bu sefer takdis gündeme geliyor. Ve bu sefer öbürkü ne oluyor? Mealci tipinde. Herkes anlar. Her okuyan bunu yakalar. Herkesin kendine göre bir anlayışı var tipinde çıkıyor. Rabbim hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kur'an okunmalı. Kur'an hayata geçirilmeli. Ama Kur'an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle anlaşılmalı. Yani her okuyan, her yazanı anlar, bunu dememiz zor. Çünkü dilini debreştirme. Bunu kalbine nakşedecek biziz. Sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyor. Demek ki kardeşlerim, bu kitap kendisinden hiçbir şek şüphe olan bir kitap değil. Her türlü şüpheyi de reddeden bir kitap. Ve yine şüpheyi kaynakta değil, bu şüphe Kur'an'a nispet bile edilemez. Peki Kur'an'da şüphe yoksa neden bu insanlar şüpheye düşer? Şüpheye mi düştünüz? İnananınız, küfredeniniz, inniniz, cinniniz, hepiniz toplanın, bir mislini getirin diyor. Allah kıyamete kadar herkese burada ne yapıyor? Bir meydan okuyor. Demek ki asla şüphenin bulunması mümkün değil. Ama Allah hepimize mağfiret etsin. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Öyle akılcı, aklını ilah edinen ve hakikaten inandığını zanneden topluluklar vardır ki kardeşlerim. Bunlar değer bulduğu ve zemin bulduğu, kendini dinleyen salakları da oluşturdukları bir ortamda o kadar rahatlıkla cümleler zikrederler ki, mesela Kur'an'ın lafızlarının subutunun kati ama lafızlarının dalalet ettiği mananın subutunun kati olmadığını söylerler. Yani Kur'an Allah kelamıdır. Bunda şek ve şüphe yoktur. Ama bu Kur'an'ın açıklamasını yapan hadisler var ya, bunlar zannidir, Allah kelamı değildir diyerek çok açıkça şirke ve küfre girerler. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında da dediği gibi, onlar Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Mutezile dediğimiz, kelamcı dediğimiz, eşari dediğimiz bu insanlar Allah onların şerlerinden korusun. Öyle bir yaldızlı sözlerle yaklaşırlar ki akıllarındaki şüpheleri sizlere adeta atmak için yarışırlar. Ve Rabbim hepimize